Gränslöst. Gränslöst. Gränslöst. Shut up, no hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Enkelte leveregler dreier seg om at du skal si positive ting til deg selv når du ser deg selv I speilet. Andre leveregler har som mål å sette deg på plass der du hører hjemme. Bønder, fiskere og dere som en eller annen grunn tror dere noe av god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Janteloven en fin veileder for deg som ikke vil skille deg ut. Janteloven også en fin veileder for deg som hele tiden vil passe på at du ikke gjør noe som andre synes litt vel mye I forhold til hvordan du bør forholde deg til det miljøet du en del av, hvis noen. Og janteloven en fin veileder for deg som allerede har bestemt seg for at jeg uansett aldri kommer til å utrette noe som helst og like gjerne kan bli liggende I senga hele dagen. Eller du kan være litt smartere og hegne om janteloven, og på den måten sørge for at ingen prøver på noe som setter deg I skyggen eller avslører deg som den store bløffen du egentlig Men for å kaste et oppløftende blikk på dette nedlatende temaet har jeg fått besøk I studio av en som har gått alt for lenge på Universitetet I Oslo, professor I kulturhistorie Kjell Aukrust. Nei, unnskyld, Knut Aukrust. Velkommen til verdens beste studentradio. Ja, men det helt greit. Altså Kjell, det en fetter av far min, og jeg da fetter av hans barn, eller tremenninger hans barn, og hans barn det jo da Solan, og særlig Solan Gunnarsen, synes jeg har jeg veldig stor sans for, og så har vi han, hva det han heter for han pingsvin igjen? Ludvig. Ludvig selvfølgelig, ja. Solan og Ludvig. Så vi skal jo ikke sitte her og ramse opp janteloven, altså hvis lytterne ikke vet hva den så kan de like gjerne skru av radioen og se om de klarer å gjenkjenne det de ser I speilet. Men som programleder så skal jeg da stille noen spørsmål. Hvor bra våpen egentlig janteloven hvis du vil ramme noen? Altså janteloven, det jo en forfatter, en dansk forfatter som hadde sitt liv I Norge, Aksel Sandemose, som brukte dette, disse 10-11 budene I en roman. Og det han beskriver, som blitt utlagt som typisk norsk, for Aksel Sandemose så var det vel kanskje noe han hadde fra Danmark, det typisk småbymentalitet, eller et tett, nært lokalsamfunn, og som skeptiske til fremmede, folk som kommer utenfra. Det det som bakgrunnen. Men hvordan kan du bruke den janteloven til å på en måte å ramme noen, hvis du vil ta noen? Dette jo egentlig en oppsummering som studenter som studerer sosiologi eller statsvitenskap eller psykologi eller kulturhistorie. Dette handler om sosialisering, altså hvordan et miljø, et samfunn eller kultur overfører sine verdier til sine innbyggere. Den unge generasjonen eller innflyttergenerasjonen. Her det ikke snakk om integrering eller flerkulturalitet. Her det snakk om beinhard assimilisering. Men hvordan gjør du det I praksis? Hvordan kan du på en måte... For jeg tenker at liksom, å gå rundt og sitere janteloven med noen fine ord, kanskje det litt for gjennomskuende, men hvis man først skal bruke janteloven, det vel best å skjule det bak noe? Det beste vel å bruke janteloven uten at man blir avslørt med det? Ja, jeg litt usikker. Første bud lyder jo, du skal ikke tro du noe. Og det jo, kunne vi si, en lov, en mentalitet, et egalitært samfunn. Vi faktisk like. Vi skal ikke skille oss ut. Så sånn sett så jeg I utgangspunktet litt skeptisk til å være skeptisk til janteloven. For janteloven har en kjerne av likhet og av felles forståelse. Men hvorfor skal alle gå rundt og være så forbannet like hele tiden? Jo, fordi vi har et fellesskap som vi deler og som vi bidrar til. Så alle har vår del I et fellesskap som hvor enkeltindividet skal finne sin plass sammen med andre og bidra sammen med andre. Et ord som vi på kulturhistorie veldig glad for, det dugnad. Dugnad det jo noe som gjelder for alle. Alle må ta sin del i fellesskapet. Jeg hadde barn på Blindern barnestur, som kanskje noen av lytterne, I hvert fall, det vel både for studenter og ansatte fortsatt. Da jeg hadde barn der, så var det slik at alle foreldrene måtte bidra med 50 dugnadstimer I semesteret. Noen prøvde å kjøpe seg ut av dette her. Deres tid var for verdifull for andre til å ta del I noe så prosaisk som å snekke vegger og stå for gartnerivirksomheten utenfor barnehagen og sånt. Det en type likhet. Dette gjelder for alle. Så du kan ikke komme her og si at det gjelder noe unntak for deg. det har en positiv verdi. Men det handler også om sosialisering I negativ forstand, altså at man ikke anerkjenner de fremmede, de andre, før de har blitt som oss. Så problemet når dette viet skal brukes I forhold til folk som skiller seg ut, og gjerne folk som kommer utenfra. Men bruker man ikke også janteloven til å ta folk for å få sett dem på plass? Jo, gjekk deg litt ned. Ja, ikke sant? Men hvordan kan man gjøre det? Jo, men dette, janteloven, det som det interessante med janteloven, det det jo da vi kunne kalle taus kunnskap. Man blir ikke rettesatt etter janteloven. Man blir tiet I hjel og frosset ut. Det det som effekten. Du sier ikke til noen at nå strider du mot jantelovens paragraf 5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss. Man bare blir tiet I hjel. Hvis du skulle ha brukt janteloven overfor meg nå, altså som jo den beste programlederen her på Radio Nova. Helt klart, helt klart. Altså det jo ikke noe å diskutere. Men hva ville du ha gjort da? Hvis jeg skulle rettesette deg etter janteloven, ja. Jeg kunne holdt kjeft, så ville programmet ditt slite litt. Jeg gjør ikke det. Men jeg tror at, se på dette med å hente frem det unike, se på de populære programmene på TV I dag, I alle mulige varianter. Det Idol og Skal vi danse, og altså, alle sånne konkurranser om å bli best. Men hva det veldig mange aktørene sier, for eksempel Idol? Det at de føler seg som alle andre. De skal bare prøve å være seg selv. De ikke noe sånn, de skal ikke glittre, men de skal ta utgangspunkt I det de føler. Og de skal prøve å være så naturlig som det de. Altså ønsker I for seg ikke å strutte ut og skille seg fra andre. De framhever sin vanlige væremåte. Det som kong Olav som sa at jeg er helt vanlig. Middelmådigheten, andre ord. Ja, altså, det den negative varianten. Men det å si I Norge at jeg helt vanlig, det ikke noe spesielt med meg. Jeg gjør bare jobben min. Kong Olav, han gjorde bare jobben sin som konge, helt vanlig. Og det beste vi kunne si, eller kan si om Harald, det jo at han, han som en av gutta. Han sier til og med, det skal du bare drite I, når han på båten sin, vi leser jo litt om det av og til, at han, når han på sjøen, så snakker han som oss alle andre. Han belærer ikke, han oppfører seg som en av oss, selv om han konge. Og det det beste komplimentet vi kan gi til han. Det et paradoks. Men jeg tenker bare sånn, hvis du da etter det her intervjuet, når du på en måte går ut og så går du opp på fakultetet og så, herregud, det Radio Nova, så det jo, altså, ikke stille opp for dem hvis du får henvendelse fra deg igjen, altså, noe så bortkastet drit altså, kan du faen meg, og så videre, altså, det ikke det, altså, janteloven fungerer den ikke best bak ryggen på folk? Jo, men det der dette altså, utfrysningsmekanismen kommer inn I bildet. Altså, man blir tiet I hjel. Altså, man blir ikke sett. Mm. Det vel det som noe av problemet i denne tause varianten av janteloven. Og i norsk sammenheng så kaller vi dette for bygdedyret. Altså, liksom, på landsbygda eller I mindre miljøer. I og for seg også på et universitet som Oslo, selv om det stort, så det sine, har de sånne små bygdelag. Det ikke blir sett, altså lærere som ikke ser studentene som føler at de ikke blir sett av andre I studentflokken og så videre. Det der bygdedyret kommer inn I bildet. Og bygdedyret, det destruksjon, og det en måte å passivisere, drive til vanlig de som har noe å fare med. Har du et kjent eksempel på en som virkelig har kjent janteloven på kroppen? Ja, altså jeg har jo noen favoritter. Hvis vi i Norge, så har vi jo Per Skibille for eksempel. Hvem det var igjen? Ja, det var det. De som har litteratur her nå, de og har fulgt med på folkeskolen. Dikteren Per Skibille, han som skrev altså «Bære en hund» og som ikke må forveksles med Nothing But The Hound Dog, men aldri hørt om. Nei, men han Tor Jonsson, altså dette lyrikere, som Tor Jonsson, som fra Lom I Gudbrandsdalen, som har skrevet lyrikk, som var radikale, men som, jeg skjønner vi har et lite oppdragelsesprosjekt her, men som da begge to begikk selvmord, fordi de ble sett på som raringer, Og Per Skivli jo kjent for, altså han var anarkist, han skrev, han oppvokst uten foreldre, han møtte den kalde, ubarmhjertige Kristiania da han kom her som student, og skrev hyllningsdikt også til norske historiske personer. Noe av det siste han skrev, det var, han var på Bislett bad, tok og vasket seg der, og så sa han når han gikk og skrev et dikt, «Nå skal Norge ha takk for seg», og så gikk han og skjøyte seg. Altså, fordi han ble tiet ihjel. Altså, men jeg har en annen favoritt. Ja, men bare for å fullføre med han, altså, da begynner det jo å bli ganske alvorlig hvis janteloven faktisk fører til at enkeltpersoner tar sitt eget liv. Ja, altså du blir usynliggjort. Nå det jo sikkert både når det gjelder Per Skivle og Tor Jonsson. Jeg tror Radio Nova, sånn i parentes, må ha et lite kurs om Per Skivle, men det kan vi komme tilbake til. Ja, det sikkert bare jeg som kikker. Ja, men det greit. Men altså, jo. Den historien høres jo veldig alvorlig ut da. Ja, den er det. Det er nettopp det den er. Altså, janteloven som et egalitært prosjekt. Når vi snakker om bygdedyret, så er bygdedyret noe, det er den tause majoritet som på aggressivt vis knuser de som ikke lar seg innpasse. Og da snakker vi om noe som ikke er positivt i det hele tatt med janteloven. Så den er dobbelt. Den har altså potensialet til, og det handler egentlig om å blend inn. Du må sjekke stemningen der du er. Du kan ikke bare komme inn og braute og belære folka som er rundt deg. Du må finne ut stemningen, hvilke regler er det som gjelder i dette samfunnet. Du må vise at du har litt oppdragelse. Ja, ja. Og høflighet. Oppdragelse, høflighet, men du må ha empati, og du må ikke blære og belære. Nei. Men du kan altså nettopp prøve å bli en del av samtalen, eller få innpass, få anerkjennelse, og så kan du kanskje da begynne å endre noen av reglene. Men altså, du hadde et annet eksempel. Ja, det var Tor Jonsson som jeg da har, han begikk jo også selvmord. Men en annen person som ikke er norsk, som jeg faktisk har viet høstens semester til som lærer på universitetet, det er Tupac Amaru Shakur, som jo da er en sånn gangster-rapper fra de indre bydelene i USA, enten det er østkyst eller vestkyst. Og som jo da sier fuck you til hele samfunnet. Han holdes nede. Han representerer en forsøk på en umyndig generasjon og en umyndig gruppe i det amerikanske samfunnet, men slår seg løs, bokstavlig talt, både gjennom sin poesi og sin musikk og sin ideologi, men som ender opp og blir skutt. Han marginaliseres eller blir ødelagt i det amerikanske samfunnet. Det er slik man behandler en skikkelig gangsterrapper i USA. Men det er selvfølgelig noen tillegg, men det er også en som strider mot janteloven. Nå kan vi si at det amerikanske samfunnet, det er ikke kjent spesielt på jantelov. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Hvordan kan man da forsvare seg mot janteloven? Altså hvis man blir, som du sier, usynliggjort og marginalisert, altså det høres jo ut som man blir, det er jo fullstendig håpløs situasjon man kan havne opp i da hvis man, får feil folk som uvenner. Ja, altså, jeg sitter da med janteloven foran meg her. Nummer 8. Du skal ikke le av oss. Man kunne for eksempel le med oss. Altså, vi ler sammen. Vi ler ikke av noen. Vi ler sammen med noen. Når jeg var på vei inn her i studio, så tenkte jeg på janteloven. For den er så hetsa og dissa, og den er så negativ og destruktiv. Men jeg tenkte meg at janteloven, for de som studerer sosialantropologi, så er dette feltarbeid. Dette er loven for en som skal drive feltarbeid. Altså en som kommer fra et privilegiert samfunn, det norske, og skal dra til Kuala Lumpur, eller i Afrika, eller i Brasil, eller en som bor på Holmenkollen og så skal gjøre et feltarbeid på østkanten. Det er ikke som å blende inn. Man kan ikke gå inn og tro at man da skal endre samfunnsforholdene eller folks mentalitet der man er. Men man tar utgangspunkt i lokalsamfunnets egne lover, regler og måter å tenke på og handle på. Så kan man kanskje endre dette samfunnet litt innenfra, eller I hvert fall ikke komme inn og belære noen. Jeg husker jeg hadde... Elitistisk oppførsel med andre. Altså. Ja, altså det en litt anti-elitistisk oppførsel dette her. Jeg husker jeg hadde en student som skrev hadde et feltarbeid på countrymusikere I Norge, eller så countryfan, fan av countrymusik. Og hun var så indignert for mange av disse her kjellerstundene som hun besøkte, der de hadde feil sko. Altså de hadde ikke ordentlig sånne cowboy-sko, og de hadde sørstatsflagg på veggene, og de måtte jo skjønne at sørstatsflagg I norsk sammenheng, eller I mange sammenhenger, de representerte, kunne representere nynazisme. Altså hun ville prøve å belære disse country-fansene da, I hvordan man skulle være fan av country-musikk på en ordentlig måte. Det var ikke særlig vellykket. Hvem det som liker å bruke Janteloven mest? Hvilken type miljø av mennesker det som egentlig liker på en måte å liksom se på Janteloven som en ressurs for seg selv? Ja, altså, jeg fremdeles ikke helt bestemt meg for om Janteloven positiv eller negativ. Selvfølgelig kan den være nettopp sosialiserende I en kontrollerende forstand. Så den brukes til å holde folk på matta. Holde folk innenfor ringen. Men det ikke folk som litt grensløse og banebrytende som ja, på en måte skaper nye ting ja, I samfunnet? Ja, og kanskje det dreier seg her om at sånn da blir den destruktiv. Da virker den negativt inn. Men kanskje ikke allikevel. Kanskje den, ved å holde litt på grensene, så yter man de grensesprengende litt motstand. Altså det blir litt mer fart i grensene. Hva ville Tupac Shakur vært I et sånt tolerant og så flink du er så grei og du har så søte øyne man møter motstand og I det å møte motstand så kan de nye tankene dukke opp. Men altså, man kan jo være konstruktiv. Man trenger ikke være nedlatende og marginaliserende for å få frem sitt poeng at det du sier, det jeg uenig I. Man trenger ikke liksom å drive mennesker til selvmord, det jo... Innsats. Det ekstremt. Det ekstremt. Men jeg tror at, altså, du skal ikke tro du klokere enn oss. Ja, altså, jeg tror ikke det så det dumt. Det var sånn jeg tenkte om lærerne gikk på barnehomskolen. Ja, ja, ja. Men, de jo stokt om, de der folkene. Ja, vi skal ikke belære. Ja, men, altså, lærerroll har et lite problem med, men ikke sant, en god lærer jo en som lytter på studentene og tenker ikke om studentene at ja, kom ikke her og tro at du kan noe. Det jo det vi egentlig ute etter, og at de skal vise at de har noe å fare med. Men de må ha noe å fare med før de gjør det. Mange studenter, og for så vidt lærere, de briefer jo og bløffer med alt det skal være, men det går an å tenke seg litt om før man trykker til og skal nettopp tro at man så innmari klok og skal gjøre alt, at alt vil bli mye bedre hvis folk har lyttet til meg. Dette en indirekte effekt av Janteloven. Altså, mitt inntrykk at Janteloven står veldig sterkt I de nordiske landene, altså Norge, Sverige og Danmark. Kanskje ikke så mye I Sverige, det vet jeg ikke så mye om. Men det andre land som Janteloven... herje I, for å si det sånn. Altså I, for utlendinger, altså vi snakker på I den engelsktalverden for eksempel, så framstår jo de nordiske landene, Skandinavia, som da før var preget av sosialdemokratiet, som et eksempel på janteloven og som ble latterliggjort, fordi det var underkuende og enkeltmenneskets frihet ble ikke satt pris på og sånt noe. Jeg tror at det det handler ikke så mye om Skandinavia. Jeg har prøvd å ha en liten redningsaksjon for janteloven, fordi den har noe med likhet og likhetsverdier å gjøre. Men jeg tror det mer det lille samfunnet, ikke på nasjonsnivå, men på småbyen, på kanskje slekta også, eller de tette og nære bånd, som kan bli litt for tett og litt for svett. Slik at man må bryte med det for å overleve. Og det var vel det da som ikke skjedde med Tor Jonsson og Per Sivle. De var I en for tette bånd som gjorde at de ikke klarte å puste. Men hvilket annet? Og det finner du I USA, for eksempel. Ja. Altså, tenk på amerikanske småbyer, eller engelske småbyer, eller franske småbyer. Hvis du skiller ut der, så ligger du tynt da. Men det virker jo ikke sånn når man ser på USA utenifra, at det her et land som janteloven... Altså, ok, man tenker kanskje mest på de store byene. Mm. Men USA jo fremstår jo som nasjon der... Der du kan holde på å si, du kommer fra det laveste lave og på en måte bli en stor helt. Ja. Hvordan klarer du det hvis janteloven driver å forfølge det? Nei, altså, janteloven, den kommer inn som plan B. Det vil si at USA, hvis vi tenker på den nåværende nyvalgte presidenten, som jo vi alle glad ble valgt faktisk, igjen, så... Liksom, den amerikanske drømmen, altså at alle har sjansen. You can do it. You can make a difference. Det og hvis du vil hardt nok, så lykkes du. Der blir da Barack Obama, og mange andre eksempler på at det går an å lykkes. Og det brukes da som slags legitimitet for den amerikanske individualisme. Men det fører jo til at de som ikke lykkes, de hadde sjansen, de hadde muligheten, men de grep den ikke. Derfor så deres egen skyld at de ikke lykkes. Ja, hvem var det sin skyld skulle det være? Vi snakker jo om systemfeil, altså vi snakker om en struktur I et samfunn hallo. Som systematisk diskriminerer og holder nede andre. Og hva er baksiden av denne amerikanske drømmen? Jo, det loseren. Altså, du som loser, du skal ikke tro du noe I hvert fall, for du jo en skikkelig taper. Mm. Og amerikanske storbyer I dag, hvis man går litt rundt og snakker med hjemløse og sånn, så jeg har litt svak empiri her, men det mange nok som tenker at sånn gikk det med meg, og det var skjebne, og det ikke så mye å gjøre med. Og, de har liksom seg selv å takke. De har seg selv å takke. Mm. Og det, sånn ikke vi hadde. Nei, men det vel noe I det. Neida. Det for meg virkelig som at enten så gir man opp, ja. Eller så gir man I hvert fall ikke opp at de monstrene og de drittsekkene skal få lov til å nekte meg I å få til det jeg vil få til. Jo, men, ja, men janteloven... Det kan jo gi kanskje et gigantisk spark I ræva med janteloven nå. Ja, og der vi... Nå begynner vi å nærme oss noe her. Jeg er enig med det, det du mener. Nei, men en konklusjon at... Ikke sant, for hvem det som har laget janteloven, eller skrevet den og formulert den? Altså, det forfatteren, dansken, egotripperen, og den fantastiske dikteren Aksel Sandemose. Så han, ved å formulere janteloven, så egentlig det en hyllest til enkeltindividet, nettopp som klarer å bryte med denne janteloven. For du har den anti-janteloven også, ikke sant? Så. Ja, jo, men den behøver vi ikke å si, for at men vi har også, jeg husker jo det var for en god del år siden, kanskje 10-15 år siden, så hadde NHO, altså hva det heter det da? Et eller annet virke. Nei, det nesten... Norges, det noe NHO. Det næringslivets hovedorganisasjon. Næringslivets hovedorganisasjon. Noen bønder som har blitt akademikere. Ja, nei, det det faktisk ikke da. Dette mer enn Nikkersjalden, tror jeg. Sammen med Høyre, som da ville kaste og brenne janteloven, og de ville innføre vikingloven. Det var det vi trengte I Norge I dag. Altså folk som stikker og slår rundt seg og viser hvem de Men jeg tror altså, det mener jeg en hel misforståelse. I janteloven så ligger det egentlig I sin negativitet, så ligger det en hyllest til enkeltindividet, de som faktisk klarer å bryte med dette her. Så det en sånn subversiv liten pek I janteloven. Finner man noen steder I verden, noen land I verden, der janteloven totalt fraværende? Altså noen kulturer som janteloven, hva det? Ja. De her 10 greierne, altså det vil være utenkelig. Finner det noen steder? Altså det et veldig godt spørsmål som jeg egentlig ikke kan svare på, men jeg tror at I et samfunn hvor det fravær av prestisje, og man lever litt sånn enkelt og umiddelbart, Litt spontant, kanskje. Fiji. Vi behøver ikke være så eksotiske, men jeg tror at for Sandemose så mente jo han da at bak loven så lå det noe, en forståelse av menneskets iboende jævelskap. Men jeg tror at det er jo hendelser som faktisk kan få oss til å ha troen på det gode mennesket likevel. Jeg tenker på 22. juli for eksempel. Da tenker jeg ikke på terroristen, for det var ikke noe spontant, det var kalkulert massemord. Men jeg tenker på de på naboøya til Utøya, de som altså helt spontant, mens politiet og skarpskyttere sto og ventet og hadde ikke fått ordre og var skyting på dem, men det dreit de, mens de kastet seg ut i båtene og helt spontant gjorde hva de kunne for å redde disse som var flyktet fra terroristen på Utøya. De heltene, ja. De var helter, og de... Definisjon på helt, spør du meg. Ja, og kanskje det, har det noe med janteloven å gjøre? Ja, det har i hvert fall noe med at i mennesker så bor det spontant noe som gjør at vi ikke tenker at vi er ikke gode. Altså, vi handler og vi tenker som fellesskap. Vi ser noe, og vi handler spontant. Janteloven handler ikke om spontanitet, men det handler, men det er altså en mulighet for oss til å være spontane. Og det et sånt samfunn vil ikke janteloven lenger gjelde. Men i hvor stor grad mener du at man bør skille seg ut? For du veldig opptatt av denne likhetstanken. Ja, og skille seg ut som program. Altså, ja, kanskje, jeg vet ikke om det er det beste programmet, men jeg er imot. Ja, kanskje vi er i... Kanskje, program, da tenkte du på... Altså, som mitt livsprogram. Ja. Det er jo en fantastisk scene fra Life of Brian, hvor Brian blir da forvekslet med Messias, og så alle vil høre at han skal tale til folket, og han prøver å rømme unna hele tiden. Til slutt så blir han tvunget til å holde en tale, og så sier han til sine følgesvenner at «You are all individuals!» Og alle sier i kor «We are all individuals!» sier de. Og så det en som sier «I am not!» sier han. Altså, det var kanskje den eneste individualist tør jo å stole litt på seg selv. Men å si at han ikke individualist. Ja. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, professor i kulturhistorie, Knut Aukrust. Knut Aukrust. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, det ikke deilig å få bekreftet hvor viktig det er å holde andre nede? Det ikke deilig nå å forstå hva som den beste metoden for å holde søppler rundt deg nede i kloakken? Det ikke deilig å vite at alle rundt deg patetiske IQ-troll som tror de skjønner alt, vet alt, når det de vet planlagt og plantet informasjon som manipulert inn i hjernen til blodigler som knapt nok verdt oksygenen de bruker? Mitt oksygen. For hei du ja, din parasitt. Du tror du ondskapen selv. Du ikke engang verdig Lucifer. Du en parasitt som tar bolig i mennesker som viser kjærlighet. Kjærlighet som du latterliggjør og bruker som et redskap for å kontrollere. Egentlig ikke du annet enn jantelovens horekunde. Det siste vi skal ha er individer som vandrer hvileløst rundt uten forankring, som tillater seg å ta seg til rette og sette seg selv i sentrum. Den plassen er min. Åh, som jeg elsker å hate. Det er så utrolig deilig å hate deg. Det gir meg mer enn kjærlighet kan bære. Ja, vi elsker janteloven. Som den stiger frem. Janteloven over vannet med de talentløse hjem. Hate, men elsker det og bare tenker på meg selv. Og den selvforherlighet som hever den grenseløse troen på meg selv. Fy faen, nå skal jeg hjem og knulle naboen. Bare fordi jeg kan. I morgen skal jeg knulle mora di, og har du søstre, tante eller kusine, så skal jeg knulle dem også. For ikke snakk om alle venninne dine. Ingenting er bedre enn å besudle og fornedre mennesker som ikke en gang har verdi nok til å kastes til resirkulering. Ikke kom her og fortell meg at det finnes bedre måter å hevde seg over andre mennesker enn å knulle dem sønder og sammen. For jeg står i det minste på noen. Det gjør meg større enn deg, og du, din feilvare, kan like gjerne ete deg til bunns i kloaken. Elsker du janteloven? Fortsett med det. Det vel ingen andre som gidder å elske deg uansett. Grenseløst i hvert fall programmet som driter i janteloven og liker å stikke seg frem, da blir man i hvert fall ikke alene. Det du ikke finner i kloaken er de nært forestående studentnyheter. Hora Olof G. er tilbake neste uke til samme tid. Gi faen i å sende meg mail til grenselos@nova.no, da du bare kaster bort tida mi. Hei og hopp og hopp og hopp i det, ditt innbilske biologiske avvik som av en eller annen grunn tror at alt handler om deg. Who the fuck is this? Who the fuck is this? Who the Grenseløst.